อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในรายการธรรมรับอรุณช่วงของการสักการะเหมือนเคยนะคะเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์แรกของเดือนเมษายนค่ะวันอาทิตย์ที่5เมษายนนะคะวันนี้เป็นวันแรม2ค่ำเดือน5ตามปฏิทินแล้วก็บอกว่าวันนี้เป็นวันธงชัยด้วยแล้วก็เป็นวันเฉงเม้งด้วยซึ่งอันนี้พี่น้องชาวจีนหรือว่าที่ชาวไทยเชื้อสายจีนทั้งหลายก็คงจะไปได้กราบไหว้บรรพบุรุษกันให้เป็นสิริมงคลกับตัวเองอันนี้เราก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะพบกันในเช้าวันอาทิตย์นี้ก็ขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะและด้วยวิทยาการอันทันสมัยของเทคโนโลยีปัจจุบันนี้ก็ทำให้ดิฉันสามารถที่จะสนทนาสักการะกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้แม้ว่าคนหนึ่งอยู่กรุงเทพอีกคนหนึ่งอยู่อุดรธานีแล้วก็สามารถมีเสียงให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเป็นประจำทุกเสาร์อาทิตย์ค่ะซึ่งก็ขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เชิญบาน สาธุเจ้าค่ะพบกันวันอาทิตย์นี้ก็มีคำถามที่คุณผู้ใช้นามคุณหนูนะเจ้าค่ะอันนี้อายุ67ปีแล้วก็ถามคำถามมาเป็นธรรมะที่โยมคิดว่าจะทำให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้เกิดความสว่างความมีปัญญานะเจ้าคะเกี่ยวกับคำถามนี้ตามไปด้วยเป็นอย่างดีทีเดียวดังนั้นก็ขออนุญาตที่จะกราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนกันเลยนะเจ้าคะ ได้ เจ้าค่ะคุณหนูอายุ67ปีที่ถามมานะเจ้าคะท่านก็ถามมาบอกว่าผมเป็นคารวาสเปรียบเหมือนกับไม้สดชุ่มด้วยยางอยู่ในน้ำหรือเปล่าอันนี้โยมก็ยังไม่เข้าใจนะเจ้าค่ะขอความเมตตาพระอาจารย์ชี้แจงนิดหนึ่งเจ้าค่ะว่าท่านถามอย่างนี้หมายความว่าอะไรเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ คุณหนูเนี่ยเป็นผู้ฟังรายการธรรมารับรุ่นที่มีความกระตือรือร้นมากคุณใจ นะ แบบว่าโทรมาหาธรรมาสอบถามธรรมะอะไรต่างๆแล้วก็ฝากคำถามมาไว้สองสามข้อ สาธุเจ้าค่ะ หนึ่งในคำถามที่เรากำลังพูดถึงกันในตรงนี้เพราะว่าตัวเองก็เป็นผู้ที่ได้ไปศึกษาหาอ่านพระสูตรตรงนั้นตรงนี้จึงมีอุปมาอุปไมยที่ลึกซึ้งตรงนี้มาถามเดี๋ยวเราทำความเข้าใจกับอุปมาอุปไมยตรงนี้ก่อนเพราะว่าเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าเนี่ยเล่าให้โพธิราชกุมารฟังถึงตอนที่พระองค์เนี่ยยังเป็นโพธิสัตว์อยู่คือเป็นเจ้าชายสิทธัตถะนี่แหละนะออกจากราชวังบวชแล้วมาทำความเพียรนั่งอยู่ใต้ต้นโพทำสมาธิเอ๊แต่ทำไมไม่บรรลุนะจึงมีอุปมาอุปไมย3อย่างนี้แจ่มแจ้งกับพระองค์แจ่มแจ้งกับโพธิสัตว์นะยังไม่บรรลุธรรมนะ มีอะไรบ้างเจ้าค่ะ 3อย่างนี้ก็คือเปรียบเหมือนกับไม้สดชุ่มด้วยยางทั้งแช่อยู่ในน้ำอันนี้คือข้อที่1ไม้สดนะไม้สดชุ่มด้วยยางนะแล้วก็แช่อยู่ในน้ำอันดับที่2เปรียบเหมือนกับไม้สดชุ่มด้วยยางอยู่แต่ว่าไกลจากน้ําอันนี้คือข้อที่2 เจ้าค่ะ ส่วนข้อที่3ก็คือไม้แห้งแล้วนะไม้แห้งแล้วไม่มียางแล้วนะแล้วก็ไกลจากน้ําด้วย3อย่างนี ้เจ้าค่ะ นะ3อย่างนี้เป็นอุปมาอุปไมยที่แจ่มแจ้งกับพระพุทธเจ้าอย่างแรกหมายความว่าอะไรนะเอาไม้สดก่อนไม้สดนะที่ชุ่มด้วยยางเนี่ยก็คือเปรียบเหมือนกับใจเนี่ยที่ยังมีกิเลสกามนะกิเลสกามอันนี้คือศัพท์ข้อที่1ที่เราจะต้องทําความเข้าใจในวันนี ้เจ้าค่ะ ส่วนอาการที่แช่อยู่ในน้ํานะแช่อยู่ในน้ําก็เปรียบเหมือนกับการมีวัตถุกามนะวัตถุกามการมี2อย่างนะในที่นี้ที่เรากําลังพูดถึงคือ1กิเลสกามนะซึ่งหมายถึงสิ่งที่เป็นกามอยู่ในใจของเรานะ2คือวัตถุกามนะวัตถุกามหมายถึงสิ่งที่เป็นวัตถุที่ทำให้เกิดความกำหนัดได้นะสิ่งที่เป็นวัตถุที่ทำให้เกิดความกำหนัดในกามได ้เจ้าค ่ ะ ซึ่งมันทุกอย่างแหละไม่ว่าจะรถปุโรทั้งหรือว่ารถหลายราคาเป็นหลายสิบล้านหรือบ้านแบบมีฝาปูปูปะปะหรือว่าบ้านเป็นตึกสูงสูงเป็นเครือหาดนะก็ชื่อว่าเป็นวัตถุกามได้ทั้งนั้น ก็คือบรรดาทรัพย์สินคานทั้งหลายของมนุษย์เรานี่แหละ ใช่ใช่ เจ้าค่ะแต่ยังอยู่ในใจถูกไหมเจ้าคะ อันนี้คือถ้าเป็นวัตถุกามหมายถึงภายนอก จ้าค่ะ ถ้าเป็นกิเลสกามหมายถึงภายใน กิเลสอยู่ในใจนะคะ ถ ู กต้องถูกต้อง เจ้าค่ะ พระพุทธเจ้าตอนนั้นเป็นโพธิสัตว์อยู่มีอุปมาอุปไมย3อย่างนี้แจ่มแจ้งนะเปรียบเทียบว่าเอ๊ะถ้าสมมุติว่าเรายังชุ่มอยู่ด้วยวัตถุกามสิ่งที่ทําให้เกิดความกําหนัดในความกําหนัดที่อยู่ในใจเรานะแต่ว่ามาเป็นวัตถุต่างๆเหล่านั้นในที่นี้เรากำลังพูดถึงรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ5อย่างอาหารบางทีอาหารเราว่าไม่อร่อยแต่คนนั้นเขาชอบอ่ะไอ้นั่นที่เขาชอบก็กลายเป็นวัตถุกามของเขาได ้เจ้าค ่ ะ หรือว่าบ้านที่เราคิดว่ามันไม่ได้น่าจะดูเท่าไหร่แต่ถ้าบอกว่าเขาชอบของเขาเงี้ยมันก็เป็นวัตถุกามของเขาได้นะอันนี้คือวัตถุกามในภายนอกแล้วก็ถ้าใจยังชุ่มอยู่ด้วยกิเลสกามต่อให้ทําความเพียรได้รับความเจ็บแสบเผ็ดร้อนหรือไม่ได้ทําก็ตามก็บรรลุไม่ได้ก็บรรลุไม่ได้ เจ้าค ่ ะ ถ้ายังมีอยู่ต่อให้วัตถุภายนอกวัตถุกามไม่มีเอ้าคุณไม่ได้มีอะไรเลยอยู่คนเดียวแต่ถ้าใจมีกิเลสกามแล้วก็บรรลุไม่ได้เหมือนกัน อันนี้ก็หมายถึงข้อที่2ถูกไหมเจ้าค่ะ ถูกต้องข้อที่2 ส่วนนี้ไม่สดชุ่มด้วยยา ใช่ไม่สดชุ่มด้วยยา อยู่ไกลน้ํา อยู่ไกลจากน้ําถูกต้อง ไม่บรรลุอยู่ดี ใช่ เจ้าค่ะ แล้วก็ข้อที่3ก็คือว่าถ้าบอกว่าไม่มีวัตถุกามด้วยแล้วใจก็ไม่มีกิเลสกามด้วยจะทําความเพียรด้วยการเจอทุกขเวทนาที่เจ็บแสบเป็นร้อนหรือว่าไม่ได้เจอทุกขเวทนาก็ตามก็จะสามารถที่จะบรรลุทําได้ประเด็นคือที่พระพุทธเจ้าใช้อุปมาอุปไมยตรงเนี้ยเพื่อยกขึ้นที่จะอธิบายเนี่ยประเด็นเพื่อที่จะอธิบายถึงจุดที่เรียกว่าการทําความเพียรด้วยการทรมานตัวเองทําทุกขกิริยา เจ้าค่ะ นะว่าแม้ว่าคุณจะทําทุกขกิริยาหรือคุณจะไม่ได้ทําก็ตามนะคุณบรรลุไม่ได้หรอกถ้าเผื่อว่าใจเนี่ยยังมีกิเลสกามนะพูดง่าย ๆเจ้าค่ะ เอางั้นทําไงฉันก็ไปลองทํามันหมดล่ะนั้นลองทํามันหมดเลยทั้งทุกขกิริยาทั้งไม่ได้เจอทุกขกิริยาก็ปรากฏว่ามันไม่ใช่ประเด็นนะเพราะว่าประเด็นในการที่จะบรรลุหรือไม่บรรลุเนี่ยอยู่ที่กามนะที่ต้องละให้ได้อยู่ที่กิเลสที่ต้องละให้ได้แต่เพราะฉะนั้นในคําถามของคุณหนูที่ถามว่าคนที่เป็นคารวาสเนี่ยเปรียบเทียบแบบไหนใน3แบบนี ้เจ้าค่ะ มันก็ได้หมดเลยนะคือถ้าคนที่เป็นคารวาสแน่นอนละมีวัตถุกามก็ได้นะมีกิเลสกามก็ได้แต่ถ้าเราจะเปรียบเทียบกับพระนะหรือว่าสมณะเนี่ยนะออกจากเรือนแล้วถามว่าวัตถุกามของพระมีไหมก็ตอบได้เลยว่ามีแต่อาจจะไม ่ จะไม่มากเท่าของคารวาสแต่ความที่มันจะเผลอเพลินไปช่องทางต่างๆมันก็จะถูกจํากัดอยู่บ้างถูกจํากัดอยู่มากกว่าความเป็นคารวาสเช่นถ้าบอกว่าหลังเที่ยงไปแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องคิดเลยแล้วว่าจะต้องไปกินอะไรอ่ะวัตถุกามคือมันเลิกคิดไปเลยมันจบเลยในขณะที่คารวาสมันก็จะต้องมีช่องให้ไปแล้ววัตถุกามมันก็มีมายั่วยวนกวนใจอยู่เยอะแยะ นะเจ้าค ่ ะ แต่วัตถุกรรมของพระมีไหมก็ลาภสักการะชื่อเสียงสรรเสริญเยินยอจีวรอาหารบิณฑบาตพวกนี้เป็นวัตถุกรรมทั้งสิ้น เจ้าค่ะ แต่ก็ยังระงับลงหน่อยน้อยลงหน่อยใช่ไหม เจ้าค่ะ แต่พระก็มีวัตถุกรรมได้พระก็มีกิเลสกรรมแต่ก็ไม่ต่างอะไรกับจักรวาลก็แต่แต่ว่าปริมาณความมากความน้อยอาจจะต่างกันอยู่นะทีนี้โดยความเป็นจักรวาลแล้วสามารถที่จะเป็นเหมือนกับไม้แห้งอยู่ไกลจากน้ําได้หรือไม่นะคำตอบก็คือก็ได้เหมือนกันนะเพราะอะไรเพราะว่าคนที่เป็นไม้แห้งเนี่ยก็คือคนที่ไม่มีวัตถุกามใช่ เจ้าค่ะ นะไม่มีวัตถุกามด้วยไม่มีกิเลสกามด้วยก็คือไม่มีกามเลยอ่ะไม่มีกามเลยนะเพราะฉะนั้นเราอาจจะอยู่ในความสุขต่างๆบนโลกตาหูจมูกลิ้นกายแต่กามนั่นคือสิ่งที่อยู่ในภายในเนี่ยเราไม่มีนะเราละความกำหนัดความลุ่มหลงความเพลิดเพลินความมัวเมาในสิ่งที่เกิดมาทางตาหูจมูกลิ้นกายอันนี้ชื่อว่าเราละกามได้เหมือนกันได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็ได้ทั้ง3อย่างนะถ้าจะพูดทางโดยทางเทคนิคแล้วทางที่เราจะต้องไปเนี่ยก็คือละจากเจ้าวัตถุกามซะก่อนนะคำว่าละวัตถุกามเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าให้คุณขายบ้านหลังโตๆของคุณทิ้งเสียนะให้คุณขายทรัพย์สินสมบัติทิ้งเสียไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่หมายความว่าอย่าให้วัตถุนั้นเนี่ยมาเป็นต้นเหตุในการที่จะทำให้เกิดเป็นความกำหนัดขึ้นได้อย่าให้มีวัตถุที่จะทำให้เกิดมีความกำหนัดขึ้นไ นะใครจะไปคิดว่าคนจนเข็นใจไร้ทรัพย์สมบัติไอ้แคร่เก่าๆของเขาหรือบ้านที่ฝาผุๆพังๆก็เป็นวัตถุกรรมของเขาได้นะเพราะว่าเป็นวัตถุที่ทำให้เกิดความกำหนัดได้ถึงแม้มันจะไม่ได้ประณีตอะไรก็ตามเป็นของหยาบๆเป็นของที่ไม่ได้สวยไม่ได้งามอะไรแต่เป็นวัตถุกรรมได้เหมือนกัน ก็คือเขาจะรักจะหวงของเขาอะไรอย่าง นี้ ใช่ไหม ครับนั่นแหละ ถือว่านี่เป็นของชั้นบ้านชั้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ เพราะอะไรทำไมเขาถึงมีความคิดอย่างนั้นเพราะว่าเขากำหนัดในสิ่งนั้นลุ่มหลงในสิ่งนั้นเพลิดเพลินมัวเมาในสิ่งนั้นแต่ไม่ตรงนั้นเขาเรียกว่าอะไรเป็นวัตถุกรรมของเขาเอาในทางตรงกันข้ามในทางตรงกันข้ามถ้าเป็นลูกเศรษฐีลูกมหาเศรษฐีนะมีรถมีบ้านอะไรต่างๆมีภรรยาก็สวยงามตรงนั้นถ้าแบบว่าเขามีกำลังจิตที่ดีมีความเข้าใจที่ถูกต้องไม่มีความกำหนัดเกลียดกลัวในสิ่งนั้นรถสวยๆบ้านหลังโตๆไม่ได้จะเป็นวัตถุกรรมของเขาได้เลยโอเคนะไม่ได้จะเป็นวัตถุกรรมของเขาได้เลยน ะ ทีนี้ว่าถ้าคนไม่ได้ฝึกจิตเนี่ยนะประเด็นมันคือตรงนี้ที่ทำไมพระพุทธเจ้าถึงเปรียบเทียบกับสิ่งที่ไปอยู่ในน้ำถ้าคนไม่ได้ฝึกจิตนะก็มันก็จะจมน้ำมันก็จะยากนะก็คือเหมือนจมน้ำอยู่แต่ถ้าคนที่ฝึกจิตนะก็คือเปรียบเหมือนกับไม้แห้งไม้แห้งไปแช่อยู่ในน้ำนะถ้าแช่อยู่ไม่นานเอาขึ้นมาแล้วก็เช็ดๆซะหน่อยมันก็พอใช้งานได้เข้าใจไห ม แต่ถ้าแช่ มันก็ยังแห้งนะ มันก็ยังแห้งใช่ ค ่ะไอ้น้ำมันจะมากลิ้งเกลือกล้วนมันก็เข้าไปได้ยากแต่ก็อยู่ที่ว่าระดับความแห้งของมันมากน้อยแค่ไหนในที่นี้ถ้าผมว่าแช่อยู่นานนะมันก็มีสิทธิ์ที่มันจะพลาดได ้เจ้าค่ะ นะเพราะฉะนั้นอาตมาทำความเข้าใจในเรื่องวัตถุกรรมในลักษณะนี้นึกว่าบุญหนูคงจะเข้าใจละนะนี่คือในข้อที่หนึ่ง เจ้าค่ะก็เป็นคำตอบได้ว่าคุณหนูเป็นคารวาสก็เปรียบเหมือนไม้สดชุ่มด้วยยางอยู่ในน้ำนะเจ้าคะอย่างที่พระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบหรือเปล่าอันนี้แล้วแต่จิตใจของเขาใช่ไหมเจ้าคะ ใช่ใช่ใช่แล้วแต่จิตใจของเขาเนี่ยจะเป็นไม้แห้งอยู่ไกลจากน้ำก็ได้เหมือนกัน เจ้าค่ะ อ ืมเจ้าค่ะข้อต่อไปนะเจ้าค่ะคุณหนูถามว่าโสดาบันมีในคารวาสหรือไม่แล้วความเป็นอยู่ของเขาเนี่ยจะเป็นอย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ มีแน่นอนนะความเป็นโสดาบันโสดาบันเนี่ยหมายความว่าผู้ที่เข้าสู่กระแสนะผู้ที่เข้าสู่กระแสกระแสไปไหนแล้วก็กระแสในทางที่จะทำความดีนี่แหละแต่ซึ่งถ้าเราเดินตามกระแสในทางที่จะทำความดีในแนวทางตามคำสอนของพระพุทธเจ้าไปเรื่อยๆนะสุดกระแสเนี่ยมันคือนิพพานนะซึ่งตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลแล้วนะก็มีโสดาบันในคารวาสนี้เลยนะซึ่งคนที่บรรลุโสดาบันคนแรกอ่ะถ้าเราจะพูดถึงระดับขั้นตอนเหตุการณ์นะก็คือท่านพระอัญญาโกฏัญญะนะท่านบรรลุโสดาบันก่อนตอนนั้นก็ยังไม่ได้ขอบวชละแต่พอบรรลุโสดาบันแล้วก็จึงขอบวชในธรรมะในนี้แต่คนที่เป็นคารวาสล่ะก็มีเช่นท่านอนาถาบิณฑิกเศรษฐีหรือแม้แต่พระบิดาของพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นโสดาบันอยู่หลายปีเป็นโสดาบันอยู่หลายปีในความเป็นกษัตริย์หรือแม้แต่พระเจ้าพิมพิสารแล้วก็มีความเป็นโสดาบันกษัตริย์องค์อื่นความเป็นคารวาสยาจกก็เป็นโสดาบันก็มีไม่ใช่เฉพาะคนร่ำคนรวยมีแน่นอนในสมัยปัจจุบันถ้าเรามีคุณสมบัติของบุคคลที่เข้าสู่กระแสก็ชื่อว่าเป็นโสดาบันได้ซึ่งคุณสมบัตินี้ก็เราก็เรียกว่าโสตาปัตติยังคสีหมายถึงอะไรก็ตรงนี้ก็จึงต้องอธิบายถึงความเป็นอยู่ของเขาเนี่ยแล้วความเป็นอยู่ของเขาเนี่ยข้อที่หนึ่งก็จะเป็นผู้ที่มีศีลอยู่เป็นปกติเช่นเขาจะไม่ฆ่าสัตว์เขาจะมีปกติในการที่จะไม่ลักทรัพย์เขาจะมีปกติในการที่จะไม่แกล้งกล่าวเท็จจะมีปกติในการที่จะไม่ดื่มสุราเมรัยหรือบางทีก็ไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดด้วย เจ้าค่ะ แต่ปกติการดำเนินชีวิตของเขาจะเป็นแบบนี ้คือมีศีล5นั่นเอง ใช่นี่คือเรื่องของวาจาทางกายแต่ส่วนเรื่องของทางใจเนี่ยเรายังไม่ต้องพูดถึงว่าเขามีสมาธิแบบชนิดที่เรียกว่ามั่นคงแต่ทางใจเขาเนี่ยหนึ่งเขาจะมีความมั่นใจความมั่นคงความเชื่อใจความลงใจในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านี่คือข้อแรกในด้านทางใจนะส่วนข้อที่สองในด้านทางใจใจของเขาเนี่ยจะมีความเชื่อใจมั่นใจลงใจไม่หวั่นไหวเลยในธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนนะนี่คือข้อที่สองในด้านทางใจของเขา แล้วในทางใจของเขาในข้อที่3เนี่ยก็คือเขาจะมีความมั่นใจความลงใจความเชื่อใจในหมู่แห่งผู้ที่ปฏิบัติดีตามคำสอนของพระพุทธเจ้านะหมายความว่าใครก็ตามอ่ะที่ปฏิบัติดีตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาก็จะมีความมั่นใจตรงนั้นนะหมายถึงว่ามีความเชื่อใจว่าเออถ้าคนทำดีมันต้องได้ดีนะ เจ้าค่ะ ถ้าคนปฏิบัติดีก็จะต้องไปดีเดี๋ยวจะเชื่อมั่นในการปฏิบัติแต่พูดง่ายๆก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นเอง เจ้าค่ะ นะหนึ่งพระพุทธเนี่ยก็คือหมายถึงผู้ที่รู้พระธรรมนั่นคือการตรัสรู้นะ2พระธรรมนี่คือหมายถึงกระบวนการวิธีการในการที่เขาจะดําเนินชีวิตนั่นคือวิธีการนะส่วนที่3นั่นก็คือหมายถึงว่าการที่ตัวเองเนี่ยจะเอาธรรมะนั้นมาปฏิบัตินะให้มันดีน ี่ คือส่วนที่3นะซึ่งความเป็นอยู่ของเขาจะเป็นอย่างนี้นั่นคือเรื่องทางกายทางวาจาทางใจนะเพราะฉะนั้นโกรธได้ไหม ได้เจ้าค่ะ โกรธได้แน่เพราะว่าแค่มีความมั่นใจยังไม่หมดราคะยังไม่หมดโทสะยังไม่หมดโมหะนะราคะโทสะโมหะยังมีอยู่ในเรื่องในสมัยพุทธกาลเราก็ยังจะเคยเห็นท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเนี่ยโกรธอยู่หลายครั้งเสียใจร้องไห้ก็มีนางสุชาดาเสียใจที่หลานตายร้องไห้ฟูมฟายก็ ม ีแล้วก็เป็นอย่างนั้นหรือบางทีโกรธก็ด่าคนอื่นก็มีแต่ว่าไม่ได้พูดโกหกนะก็จะเป็นลักษณะนี้การเป็นอยู่เขาจะเป็นอย่างนี้ซึ่งผลของการที่เขามีความมั่นใจความศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รวมถึงการดําเนินชีวิตที่เขาจะเป็นผู้ที่มีศีลและแน่นอนหลักกายวาจาใจของเขาได้รับการรักษาแต่เขาอาจจะมีเมียมีลูกได้มีสามีมีลูกได้แต่ทํามาหากินยังกินข้าวเย็นดําเนินชีวิตแบบคนธรรมดาปกติไม่ถึงฆราวาสนะก็ทําได้แน่แต่ทีนี้ผลของการที่เขามีโสตาปัฏฐิยังคะ4อันนี้เนี่ยที่เราพูดถึงศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็มีเรื่องของศีล5เป็นพื้นฐานเนี่ยนะจะทำให้เขามีความเข้าใจคุณตาชัยมีความเข้าใจในระบบที่เรียกว่าอริยญาญธรรมนะคำว่าอริยญาญธรรมเนี่ยหมายถึงเรื่องของธรรมที่อันประเสริฐนะความรู้ในธรรมอันประเสริฐนะคำว่าอริยญาญธรรมเนี่ยนะ เจ้าค่ะ นะคือญาณเนี่ยแปลว่าความรู้ใช่ไหมในธรรมอันประเสริฐความรู้ในธรรมอันประเสริฐนี่คืออะไรแต่คือความเข้าใจเรื่องหลักความเป็นเหตุเป็นผลเนี่ยสำคัญมากเลยคุณเตือนใจ อืมเจ้าค่ะ สำคัญมากเช่นทำดีได้ดีเตรียมชั่วได้ชั่วนะหรือว่าเชื่อเรื่องของกรรมนะไม่เป็นผู้ที่เชื่อมงคลตื่นข่าวนะไม่ได้เชื่อสิ่งที่มันไร้เหตุผลอะไรพวกนั้นแต่มีความเชื่อในสิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลกันนะสิ่งที่อาศัยกันและกันแล้วเกิดขึ้นตรงนี้แหละเขาจะมีความเข้าใจตรงนี ้ถูกค่ะ คําว่าสิ่งที่อาศัยกันและกันแล้วเกิดขึ้นเนี่ยภาษาทางศัพท์เทคนิคคุณตาใจภาษาบาลีนะ ถูกค่ะ เขาจะใช้คําว่าปฏิจจสมุปบาทนั่นเอง อืมถูกค่ะ เนี่ยจึงเป็นความเข้าใจที่ว่าเขาจะต้องมีนั่นเป็นผลของการที่เขามีโสตาปัฏฐิยังคะ4นั่นเอง ถูกค่ะอันนี้ก็ตรงกับคําถามที่ทางคุณหนูท่านถามมาด้วยนะเจ้าค่ะว่าอยากให้พระอาจารย์เนี่ยเจ้าค่ะได้แสดงธรรมหรือว่าสักษาเรื่องปฏิจจสมุปบาทอนุโลมปฏิโลมให้ได้ฟังด้วยเจ้าค่ะเลยนิมนต์เลยเจ้าค่ะ โอเคเอาเราเริ่มจากจุดที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่ก็คือเรื่องของโสดาบันนะ นะ ว่าผู้ที่ถึงกระแสแล้วเนี่ยอยู่ในกระแสที่จะไปถึงนิพพานเนี่ยความเข้าใจในเรื่องความเป็นเหตุเป็นผลความเข้าใจในเรื่องของสิ่งที่อาศัยกันและกันแล้วเกิดขึ้นเนี่ยเขาก็จะมีมากขึ้นเป็นลำดับไปนะซึ่งสิ่งที่อาศัยกันและกันแล้วเกิดขึ้นเราพูดถึงว่าเป็นคู่ไปนะเช่นว่าถ้าบอกว่าคุณมีผัสสะนะเห็นรูปทางตาฟังเสียงทางหูแล้วนะเราจะมีความรู้สึกจะมีความรู้สึกคือความรู้สึกที่เป็นสุขบ้างความรู้สึกที่เป็นทุกข์บ้างความรู้สึกที่ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขบ้างนะจะมีอย่างนี้เพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่ว่าเราบอกเอ้ยฉันสุขเนี่ยเพราะว่าคนอื่นบันดาลฉันทุกข์เนี่ยเพราะว่าคนอื่นบันดาลนะความเห็นที่เขาคิดว่าฉันสุขหรือฉันทุกข์เพราะคนอื่นบันดาลเนี่ยมันจะไม่มีแต่เพราะว่าถึงแม้ว่าคนอื่นจะบันดาลเนี่ยมันก็เกิดจากผัสสะถึงแม้ว่าฉันจะทำของฉันเองมันก็เกิดจากผัสสะเช่นท่านนักเรียนบอกว่าโอ้ถูกครูตีถูกครูตีเจ็บเหลือเกินนะความทุกข์ที่ถูกครูตีเนี่ยครูบันดาลให้อันนี้ตัวอย่างเฉยๆนะคุณใจนะ เจ้าค่ะ ครูบันดาลความเจ็บนี้ให้ฉัน เจ้าค่ะ แต่ถ้าผมว่าเขายังไม่ได้เป็นโสดาบันนะเขาก็จะมีความเข้าใจอย่างนี้จะมีความเข้าใจนี่แค่อย่างเดียวนะ เรายังไม่ได้พูดถึงส่วนอื่นๆว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้อะไรอันนี้คือตัวอย่างเฉยๆ เจ้าค่ะ ว่าถ้าเขายังไม่เข้าใจเขาก็จะมีความคิดว่าครูเนี่ยบันดาลความเจ็บให้เขานั่นก็คือความสุขความทุกข์เนี่ยผู้อื่นบันดาลผู้อื่นบันดาลแต่ถ้าคนที่มีความเข้าถึงกระแสนั่นคือเป็นโสดาบันเขาก็จะมีความเข้าใจในเหตุการณ์นั้นน่ะว่าเออครูตีครูบันดาลให้ก็จริงอ่ะแต่ว่ามันมีผัสสะนะเพราะมีผัสสะจึงมีเวทนานะเขาก็จะมีความเข้าใจล่ะว่าไอ้สิ่งที่มากระทบเนี่ยคือผัสสะนะผัสสะนี่มาอาจจะมาจากครูก็ได้อาจจะมาจากพ่อแม่ก็ได้อาจจะมาจากเพื่อนก็ได้หรืออาจจะมาอย่างอื่นก็ได้แต่จะมีความรู้สึกแฮะ จ ะมีความเข้าใจตรงนี้เพิ่มขึ้นมาเนี่ยทำให้เขาเนี่ยจะสามารถที่จะวางได้ในระดับหนึ่งคือไม่ได้ไปลุ่มหลงในเหตุที่เข้าใจไม่ถูกต้องนั้นอยู่เรื่อยไปแต่จะมีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าทุกอย่างเกิดแต่เหตุเนี่ยซึ่งแน่นอนอันนี้คือเขาเรียกว่าขาที่มันอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นนะเกิดขึ้นนี่กำลังพูดถึงการเกิดขึ้นแต่ของความรู้สึกที่อาศัยเหตุคือภาษาหมายถึงการกระทบแต่ถ้ามีการกระทบทางไหนเช่นลิ้นมันไปโดนกับอาหารเพราะว่าเมื่อไหร่เนี่ยมันจะมีผัสสะมีเวทนาเกิดขึ้นทันที เจ้าค่ะ นะความเข้าใจตรงนี้เขาจะมีล่ะเพราะฉะนั้นเขาจะหลงไปไม่ได้เลยคุณเตือนใจว่าสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นเองลอยๆหรือว่าผู้อื่นบันดาลให้อย่างเดียวหรือว่าตัวฉันทําเองอย่างเดียวมันจะไปตรงนั้นไม่ได้เลย เจ้าค่ะ ก็จะมีความเข้าใจว่าอ๋อมันอาศัยกันเกิดขึ้นต่อให้มันจะไปทางนั้นมันก็ยังอาศัยกันเกิดขึ้นต่อให้มันจะไม่ไปทางอื่นมันก็ยังอาศัยกันเกิดขึ้นนะความเข้าใจแจ่มแจ้งตรงนี้เขาจะมี เจ้าค่ะพอมีสิ่งนี้ก็เลยมีสิ่งนี้ขึ้นมา ถูกต้องสมการที่พระพุทธเจ้าใช้อธิบายก็คือเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมี อ ันนี้เรียกว่าการเกิดขึ้นของอารมณ์ความรู้สึกใดๆสักอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามนะการเกิดขึ้นตรงนี้เขาเรียกว่าอนุโลมนั่นเองความดับไปก็คือเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าสมมติมันไม่มีผัสสะนะถ้าไม่มีผัสสะความรู้สึกมันก็ดับไปนะเช่นถ้าบอกว่าท่านผู้ฟังเอาหูออกนะไม่มีหูเอามันไม่มีผัสสะนะมันจะไม่มีความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากทางหูนั้นมันไม่ได้ ก็ไม่ได้ยินอะไร ก็คนหูหนวกเป็นต้น เจ้าค่ะ ก็ไม่ได้ยินอะไรไม่มีผัสสะใช่ไหมก็ไม่มีความรู้สึกเอามันก็ดับไปนี่ก็ถูกละแต่หรือขณะนี้ถ้าเราไม่ได้กินอะไรเราลิ้นเราไม่ได้โดนอะไรมันก็ไม่มีผัสสะทางลิ้นนี่มันก็ไม่มีเวทนาคือความรู้สึกที่เกิดขึ้นทางลิ้นต่างๆนั้นชอบหรือไม่ชอบไม่มีนั่นก็ดับไปความดับไปตรงนี้คือส่วนที่เราใช้เรียกกันว่าปฏิโลมนั่นเอง เจ้าค่ะ คืออนุโลมปฏิโลมซึ่งในความเข้าใจที่อาตมาพูดเมื่อสักครู่ว่าเป็นความเข้าใจที่เป็นคู่แต่นี่คือเพื่ออธิบายให้เกิดความเข้าใจนะว่าความเข้าใจแต่ละคู่ไม่ว่าจะคู่ใดคู่หนึ่งก็ตามนะชื่อว่ามีความเข้าใจในเรื่องของความเป็นเหตุเป็นผลตรงนี้แล้วนะคู่ใดคู่หนึ่งก็ตามนะคู่ใดคู่หนึ่งก็ตามเนี่ยแสดงว่ามันมีหลายคู่กันใจแต ่ เช่นคู่ของภาษาและเวทนาอันนี้ก็คู่หนึ่งนะคือมีภาษาจึงมีเวทนาคู่ของวิญญาณกับสังขารก็ได้นะเพราะมีสังขารจึงมีวิญญาณอันนี้ก็คู่หนึ่งหรือว่าคู่ของเพราะมีตัณหาจึงมีอุปาทานก็ได้นะคู่ของตัณหาอุปาทานก็ได ้ หรือว่าคู่ของเวทนาแล้วก็จึงมีตัณหาอย่างนี้ก็ได้คู่ใดคู่หนึ่งอย่างสมมติเรามีเวทนาคือความรู้สึกสุขเนี่ยเราก็จะเริ่มมีความเกลือกลั่วในอารมณ์ความรู้สึกนั้นนี่ไอความเกลือกลั่วที่เกิดขึ้นเนี่ยคือตัณหาซึ่งมันเป็นผลของการที่มีผัสสะคือเวทนาในทางกลับกันนะทางสายดับนะการดับก็เหมือนกันก็เป็นคู่อย่างนี้เหมือนกันนะทั้งหมดมี11คู่ด้วยกัน เจ้าค่ะ 11คู่ด้วยกันคู่ใดคู่หนึ่งก็ได้ที่เรามีความเข้าใจ เจ้าค่ะพระอาจารย์เมตตาทวนทั้ง11คู่นิดนึงได้ไหมคะ ได้นี่คือจะไล่ไปตามลําดับนะเพื่อให้มันครบถ้วนถึงเนื้อหาตรงนี ้เจ้าค่ะ อันดับแรกพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงเรื่องของอวิชชาเนี่ยเพราะมีอวิชชาจึงมีสังขารสังขารทั้งหลายน ี ่คือคู่ที่1เนี่ยเพราะมีสังขารจึงมีวิญญาณนี่คือคู่ที่2 เจ้าค่ะ มี วิญญาณก็คือการรับรู้นะเจ้าค่ะ ถูกต้องวิญญาณคือการรับรู้เนี่ยเพราะมีการรับรู้คือวิญญาณเนี่ยจึงมีเรื่องของนามรูปเพราะว่าวิญญาณมันก็ไปรับรู้อะไรอื่นไม่ได้นอกจากรับรู้นามรูปนั่นเอง เจ้าค่ะ ดังนั้นการที่มีอยู่ของวิญญาณก็จึงทำให้ มีการมีอยู่ของนามรูปเนี่ยเจ้านามรูปนั้นก็มีการใช้ลักษณะแบ่งตัวออกมาเป็นเรื่องของผัสสะเนี่ยซึ่งอันนี้หมายถึงสลายตนะคืออายตนะภายในกับอายตนะภายนอกนี่คือคู่ถัดมาเนี่ยเพราะมีนามรูป ใช ่นามรูปจึงมีผัสสะ จุ ก็คือกายกระจายที่คุณจะใจว่านะ จุกะ กายก็คือส่วนที่เป็นสิ่งภายนอกตาหูจมูกลิ้นสัมผัสแล้วก็รูปคือภายนอกนี่เป็นส่วนที่เป็นทางกายนะตานี่คือส่วนเริ่มเข้าไปมาสู่ทางใจละน ะ ตรงนี้ก็เรียกว่าสลายตนะคืออายตนะภายนอกแล้วก็อายตนะภายในแต่ทั้ง6อย่างตรงนี้มันถึงทําให้เกิดมีผัสสะขึ้นนะสลายตนะก็จึงทําให้มีผัสสะนี่ก็เป็นคู่ถัดมาผัสสะก็คู่กับเวทนาก็ถัดมานั่นเป็นเหตุให้เกิดเวทนาเวทนาก็เป็นเหตุให้เกิดตัณหาตัณหาก็เป็นเหตุให้เกิดอุปาทานใช่อุปาทานก็เป็นเหตุให้เกิดภพนะภพนี่หมายถึงสถานที่เกิดนะสถานที่เกิดก็เป็นเหตุให้มีการเกิดนะก็จะไปทีละคู่ละคู่ซึ่งมันจะกระโดดไปกระโดดมาอยู่ที่ว่าเราเห็นคู่ไหนนะคือมีผัสสะตรงไหนนะมันอาจจะเกิดคู่ใดคู่หนึ่งก็ได้เราจับได้ตรงไหนรู้ได้ตรงไหนตามกําลังสติตามกําลังปัญญาเนี่ยเราเห็นได้แต่ตรงนี้แหละก็จะเป็นความเป็นอยู่ของโสดาบันแต่ซึ่งเขาอาจจะไม่ได้เห็นทุกคู่ไม่ได้เห็นตลอดเวลาแต่ขอให้เห็นบ้างเห็นคู่เดียวครั้งเดียวครั้งแรกมีความเข้าใจแล้วนะจิตมันก็จะน้อมไปในทางนี้อันนี้แน่นอน เจ้าค่ะ แล้วก็ คือเรื่องของโสดาบันนะเจ้าค่ะ ใช่ๆนี่คือในทางเกิดขึ้นในทางดับนี่สําคัญมากเลยว่าก็ต้องเหมือนกันเนี่ยเพราะว่าในทางคำสอนอื่นๆเนี่ยก็จะพูดถึงแต่การเกิดขึ้นแต่ว่าไม่ได้พูดถึงกระบวนการการดับเอาไว้แต่ว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยมีความสมบูรณ์ครบถ้วนบริบูรณ์เกิดก็มีนั้นดับก็มีการดับก็ต้องดับไปเป็นคู่ๆอย่างนี้เพราะมันอาศัยกันและกันแล้วจึงเกิดขึ้นนั่นเอง เจ้าค่ะอันนี้ก็รวมเรียกว่าเป็น ปฏิจจสมุปบาทถูกต้องอีกศัพท์หนึ่งที่พระพุทธเจ้าใช้เมื่อที่อาตมาพูดเมื่อสักครู่นี้คืออริยญาณธรรมอริยญาณธรรม ค ือความรู้ในธรรมะอันประเสริฐนะก็ในที่นี้คือปฏิจจสมุปบาทเจริญพร สาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะคิดว่าทั้งท่านผู้ถามคือคุณหนูแล้วก็ท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นๆก็คงจะได้รับความกระจ่างในประเด็นที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านได้เมตตามาพูดคุยธรรมะหรือว่าสักการะในเช้าวันอาทิตย์นี้กันเรียบร้อยแล้วนะคะน่าเสียดายที่ว่าเวลาในรายการหมดลงแล้วค่ะแต่พรุ่งนี้เช้าตอนตีห้าท่านผู้ฟังก็ยังกลับมารับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านได้พูดคุยในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเหมือนเคยนะคะแต่สำหรับช่วงของการสักการะและตัวดิฉันเองก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังในสัปดาห์หน้าค่ะคือวันเสาร์อาทิตย์เราก็พบกันเป็นประจำนะคะสำหรับเช้าวันนี้ก็ขอนำท่านผู้ฟังกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกรวมตลอดทั้งพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดจิตโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิปภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกที่ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้นะคะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เชิญบาน สาธุเจ้าค่ะ